اعراب، بحث اعراب صفحه 413 400 بگید خب دیگه گوش کنید. اعراب المرکبات، مرکبات که خوندیم جملات، اعراب المرکبات هو ذکر موقع کل جزء من اجزاء الجملة فی الترکیب. اعراب مرکبات عبارت است از این که یعنی جمله به شما میدن، هل اتا علل انسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا. این یه سری کلمات داره. اعراب این مرکب به اینه که شما چیکار کنید؟ ها؟ تک تک اینها رو بگو، نقششون رو تو جمله مشخص کنید، تک تک نقششون رو تو جمله مشخص کنید، بعد جملات رو هم نقششون رو بگید مشخص کنید. این که اعراب. اعراب، اعراب المرکبات هو ذکر و موقع کل جزء من اجزاء جمله فی الترکیب. و لابد لک اولاً، اولاً باید اینو بدونی، من فهم معانی مفردات، معانی مفردات رو درک کنی. و المقصود من الکلام، بعد مقصود از این کلام که این مفردات رو تو خودش جمع کرده اون رو هم بفهمی. معل احاطت به مبادع لغه، خوب مبدع لغات رو هم احاطه پیدا کنی و بشناسی. لتستطیع ان تطبق الجمله الصحیحه علی الاصول، تا بتونی این جمله صحیح، یک جمله رو که صحیح هستش بر اصول، اصول و قواعدی که خوندی تطبیق کنی. ببینید، تا یه عبارتی رو معناش رو درک نکردید نمیتونید درست حسابی شما چیکارش بکنید؟ اعراب کنید. پس باید سعی بکنید معناش رو درک کنید، مفرداتش رو بشناسید، خوب بتونید بخونید. بعد از اینکه این کار رو کردید بشینید چیکارش کنید؟ اعراب کنید. و تعربها علی النطق المعلوم، اعرابش میکنید به سبکی که معلومه، متداوله. اندل ائمته، نزد ائمه لغت، نزد ائمه اعراب، نحوی های بزرگ چجور ترکیب میکنن. لذا القحنا، ها الحقنا، من گفتم چی؟ القحنا الحقنا الحقنا هاز الزیل بالکتاب، و به خاطر همین ما ملحق کردیم. الحق نا، الحق یلحق و الحاق هم، الحق نا هاز زیل، این دنباله را، زیل آشیه دنباله، بل کتاب لیکونه تذکرتن، تا یه تذکره و یه به قول معروف تذکر دهندهی باشه. یرجع الی، یه تذکره ای باشه که رجوع به سوی اون میشه. شما میتونید به این ذیل مراجعه کنید و مطلبتون رو بفهمید. و احد ما به تفسیر و تمرین الا نیرت الاساتذه، و قول میدیم که اونی که بیاد و کار رو تموم کنه اساتید باشن که اینجا بیان تفصیل و تمرین بدن و موقعیت رو برای شما مشخص کنن. یعنی ما هر کارم بکنیم جزوه میدیم، اونی که باید تمرین کنه، ممارست کنه، شمایید به داخل کلاس اعراب داشته باشید. البته اگر دقت کنید ما این کار رو توی مباحث کتاب، توی این اعراب القرآن و حدیث ها انجام دادیم، تا حدی به شما گفتیم چجور ترکیب کنید. و حتی توی ترکیب هایی که من تو امتحان دیدم، دیدم که خیلی ها مراعات این مسائل رو میکنید. اما نگاه کنید ببینید چه چیزهایی رو باید تو اعراب بفهمید. یوز کرو فی اعراب الفعل، اگه فعلی رو توی یک کلام جمله دیدید این چیزها باید به ذهنتون بیاد، یعنی اینها رو باید داشته باشید. ابتدا که اول کارتونه بنویسید این مطالب رو، بعدها دیگه وقتی مسلط شدید اینها تو ذهنتون با دیدن فعل ثبت میشه. صیغته و نوعه، صیغه این فعل چیه؟ نوع این فعل چیه؟ یعنی چی صیغه و نوع؟ یعنی ام آزن هو و ام مزار اون ام امرو. اول باید تشخیص بدی این فعل فعله بگو ماضیه مزاره یا امره. مثلا تنزل الملائکه و الروح، اول چیزی که میبینی باید تشخیص بدی این ماضیه مزاره یا امره. میبینی ام نیست، ماضی هم نیست، چرا؟ چون آخرش تنزل و مرفوعه. پس این مزاره، خب مزاره مال چه بابیه؟ باب تفعول. خب باب تفعول دو تا داره، میفهمی که یه دونه تا در باب تفعول، تفعول، تفعلون اگر دو تا کنار هم جمع بشه جایز یکیش حذف شه. میگی پس این مزاره به حذف احدت تا این، یکی از دو تا اما ازن هوا ام مزاران ام امرون. اول اینو تشخیص میدیم ماضیه مزاره امرون، بعد تشخیص میدیم معلومه یا بگو مجهوله. ما تجزونه امروز خوندیم، خب وقتی میبینی تا بگو مضمومه و یکی به آخر هم زا مفتوحه، میفهمی که این فعل فعل چیه؟ مجهوله و واب نائب فاعل، چون مجهوله که اولش مضموم و یکی به آخرش بگو مفتوحه در ثلاثی مجرد. معلوم و مجهول. بعد تشخیص میدی من الافعال ناقصته او من الافعال المقاربته او من افعال القلوبه او فعل تام، فعل تامه یا فعل ناقصه. فعل ناقصه سه قسم فعل ناقص داریم، افعال ناقصه، افعال مقاربه، افعال قلوب. از کدوم قسمشه؟ یادتونه امروز خوندیم ظلم من لا یجد علیک ناصرا الا الله، ما تشخیص دادیم که لا یجد میتونه فعل قلبی باشه و ناقص میتونه فعل بگو تام باشه، بعد ترکیب کرد. پس اینا رو باید تو فعل بدونیم. بعد وارد اعرابش میشیم. اعراب هو امرفون هو مرفوعه ام منصوبون ام مجزومون، مرفوع منصوب مجزومه. دیدیم که ظلم من لا یجدو مرفوعه، چرا؟ چون از ناصب و جازم چی بود؟ خالی بود. سبب الاعراب، اعرابش چیه؟ مثلا در لا یجدو علت اعراب چیه؟ چرا مرفوع شده؟ چی مرفوعش کرده؟ چی من؟ تجرد، عامل معنوی. یادتون هست نه؟ عامل معنوی. خوندیم که دو تا عامل معنوی داریم، یکی ابتداییت رو رفع میده و دیگری فعل مضارع. تجرد از عوامل لفظیه غیر مزیده که خوندیم عامل رفع، سبب الاعراب. علامته، علامتش از ظاهرت و ظاهر لایجد و بله، علامتش ممکنه مقدر باشه، مثل یخشا. علامتش چیه؟ مشخصه؟ اذا کان مبنی. حالا این مال موقعی بود که فعل مضارع بود، این مباحث توش بود. اگر مبنی بود چی؟ ممکنه فعل ماضی باشه مبنی باشه، ممکنه فعل ام باشه مبنی باشه، ممکنه فعل مضارع باشه و مبنی باشه. فعل مضارع دو صیغه بگو 6 و 12 مبنیه. هر فعل مضارعی که آخرش اعراب حرکه داره به نون تأکید میچسبه اونم میشه مبنی بر اونم مبنیه. اذا کان مبنی یا نوع البنا، نوع بناش چیه؟ بنای اصلیه مثل فعل ماضی یا بناش بنای عارضیه؟ بنای عارضی کدوم ها بود؟ اونی که نون تأکید اومده بود مبنیش کرده بود. فعل مضارع معرب بود، یضربو، هل یضربو. لا تحته مجزوم بود، لا ناهیه، اما نون تأکید اومد کردش چی؟ لا تحته بند مبنیش کرد. الان مجزوم است بگو محلن شد نوع البنا حرکت او حرکت بناییش از ظاهرت و ظاهره مثل ضرب الله و مثلا حرکت بناییش فتح است ظاهره اما گاهی اوقات حرکت بنایی ظاهر نیست مثل وما رمیت از رمیت ولکن الله رما رما هم مفتوح هم تقدیرن چرا چون قبول حرکه اول مقدره حالا این مال اعراب فعل بود در اعراب فعل اینا رو باید بلد باشید یعنی هر فعلی به چشمتون خود اینا رو باید توش تو ذهنتون تنظیم کنید در اعراب اسم چی؟ اسم تو جمله صیغته و نوعه صیغه و نوعش اسم فاعل هو اسم مفعول الی آخر یعنی جامده یا مشتقه علمون حالا معرفت یا نکره علمون او نکرتون حالا اگر معرفت علمون او اسم و اشارتن ام اسم و موصول ام ضمیر پس باید در مورد فعل ببینیم بگید جامد است یا مشتق اگر مشتقه از چه جنسیه اسم فاعل اسم مفعول صفت مشبهه است صیغه مبالغه است چیه اگر جامده ببینیم معرفت یا نکره اگر معرفت ببینیم از کدوم اسم معارفه ضمیر علم اسم اشارت موصول کدومش اینا چیزایی که لازم داریم در شناخت الاخر بعد دقت کنید اعراب بود بعد از اینکه اینو شناختیم این تجزیه یعنی شناخت ذات اون اسمه بعد نقشش تو جمله اعراب بود حالا اعراب که میخوایم بدیم باید بفهمیم این کلمه منصرفه یا بگو غیر منصرفه ام منصرفه نو و ام غیر منصرفه درست شد متصرفه ام غیر متصرفه متصرفه یا غیر متصرفه متصرف یعنی چی؟ یعنی تثنیه داره جمع داره بگو مستقر داره غیر متصرفه یعنی اینا رو نداره منصرف و غیر منصرف این هم هست اینجا و ببینیم منصرفه یا بگو غیر منصرف ولمان اومن تصرفه هی. اون چیزی که مانع شده از تصرفش چیه؟ یعنی اگر تثنیه و جمع و اینها نداره به چه دلیله؟ حالتو هو بعد میگیم حالت اعرابیش امرفوان میبینیم مرفوعه میگیم خب چرا مرفوعه مرفوعات رو ما میدونیم چند تاست امرفوان لعنه فاعلون او مبتدا اون او غلطه بعد ان غلطه او میشه لعنه فاعلون او مبتدا اون او نائب فاعله اطلب ابواب المرفوعات اسم کانه خبر ان درست یعنی ول منصوبات ول مخفوضات مجرورات به چه دلیل علامت اعرابش حالا مرفوع منصوبه گاهی اوقات علامت اعراب چیه حرکت گاهی اوقات علامت اعراب بگو حروفه علامت اعرابش از ظاهرتو گاهی اوقات همین ظاهره گاهی اوقات مقدره حرکتو بنایی اضاکانه مبنی هست گاهی اوقات این کلمه مبنیه حالا مبنی شده چرا مبنی شده باید بفهمیم اسم دیگه چرا مبنی شده خب مثلا اگر اسمیست مثل حیثو میگیم چرا مبنی شده میگیم چون احتیاج داره به جمله و احتیاج به جمله هم اصلی بهش میگن شباهت افتقاری باعث شده که چی بشه مبنی بشه اگر ضمیره میگیم چرا مبنی شده خوندیم با هم چون شباهت وضعی داره چون ضمایر یه حرفی و دو حرفی وضع شدن مثل حروف شباهت به حرف باید برسونه بشه مبنی دلائل بنا یک کسی اعراب حرف در اعراب حرف چه چیزایی؟ یک جنس حروف اما این حرف از چه جنسیه؟ حروف مشبهتون به فعله حروف مشبهتون به لیسه حروف جرده حروف جزمه چیه؟ جنس حروف حرف و جرزن ام حرف و عطفن درست ام حرف و نطفن جزمن متعلقه بود. اگر این حرف حرف جره نیاز به چی داره؟ متعلق داره. ظاهرون هو، حالا متعلقش ظاهره مثل مررتو به زیده، یا متعلقش در تقدیره هم محذوفون، درست شد؟ اونی که محذوفه متعلق، از افعال عموم است و واجب الحث محذوفه، که چند جا هست؟ چهار جا. خبر باشه، صفت باشه، حال باشه، صله موصول. در این چهار جا از افعال عموم است و واجب الحث خوندیم با هم. یه جاش یادتون باشه گفتیم فقط فعل تقدیر میگیریم استقرره، سه جاش هم میشه فعل تقدیر گرفت هم میشه اسم تقدیر گرفت، ثابتون یا ثبتن. اون یه جایی که فقط فعله کجاست؟ صله موصول. صله موصول، صله موصول. به این چهار جا که عامل متعلق افعال عموم است و واجب الحث بهش میگن ظرف و جار و مجرور، رو بهش میگن چی چی؟ مستقر. بقیه جا رو بهش میگن لغو، اصطلاحشونه. پس اگه گفتن این جار و مجرور مستقره یعنی چی؟ یعنی متعلق به افعال عمومه و واجب الحث. چند جا شد؟ چهار جا. زیدان فستار، زیدان بددار یعنی ثابتون یا ثبتون بددار. جا رجلون من الکرام، من الکرام چیه؟ صفت، یعنی ثبت من الکرام یا ثابتون من الکرام، صفت. جا الامیر فی موکبهی، تو بحث حال خوندیم، جا الامیر فی موکبهی یعنی ثبت فی موکبه، یا بگو ثابتن فی موکبه حال. این سه جا بگید واجب الحث میشه فعل تقدیر گرفت، میشه اسم تقدیر گرفت، اسم فاعل، افعال عموم. یه جا هم هست بگو که چیه؟ فقط فعل، مثل لهو ما فی السماوات و ما فی الارض. لهو ما فی السماوات، این ما فی السماوات، فی السماوات متعلقه به چیه؟ استقره واجب الحث. چرا؟ چون فعل باید داشته باشین تا بشه فعل جمله، و الا اگه اسم فاعل بگیریم جمله نخواهد شد. ظاهر هو و ام محذوف، و المحذوف حذف مطلق ام مغیر. یذکر فی اعراب الظرف جنسه، جنس ظرف. ظرف زمانه، ظرف زمان است، ام مکانون یا ظرف بگو مکان. این کلمه مورده، مثل جهت و یوم الجمعه، خب مورده. یا مبنیه، مبنیه. بعضی کلمات چی بودن؟ مبنی بودن، مثل الله اعلم و حیثو یجعل رسالته. حیثو ظرف متعلق به اعلمه و مبنی برسن بود. مورده یا مبنی. معناش اعلل ماضی یا دلو. گاهی اوقات این ظرف زمان دلالت بر ماضی میکنه، مثل اذ، اذ هست. جهتو اذ کان زیدون امیرا، یعنی اومدم وقتی که زید امیر بود. اذ گاهی اوقات دلالت بر مستقبل میکنه، مثل اذا، اذای شرطیه چی بود؟ اضافه میشد به فعل شرط، منصوب بود به جزای شرط. یعنی چی؟ یعنی ظرف. یادتون هستش تو بحث ظرف مفعول فی من دو تا کلمه گفتم، یکی چی بود؟ قطو، یکی اوزو. یادتون هست نه؟ قطو گفتم به معنای ابدن ماضی، اوزو به معنای ابدن بگو مستقبل آینده. یعنی اگه گفتم ما رأیت و زیدن قطو یعنی چی؟ یعنی در گذشته تا الان هرگز ندیدمش. اگه گفتم لا اراه و اوزو یعنی چی؟ یعنی تا آخر عمرم نخواهم رو ابدنه. دلالت بر مستقبل میکنه، دلالت بر ماضی میکنه. اعلل مفرده یدلو ام علل جملته، بر مفرد دلالت میکنه یا بر گروه جمله داره دلالت میکنه. این ظرفی که شما داری گاهی اوقات میبینی مثل یوم الجمعته مضاف الیهش بگو مفرده، گاهی اوقات مثل الله اعلم و حیث و یجعل رسالته جمله است. کدومش متعلقش ایت از من و من الشر گاهی اوقات مثل اعزاد معنای چی داره؟ شرطی داره، اضافه اضافه میشه به فعل شرط منصوب به جزاء، مثل لماس اضافه میشه به فعل شرط منصوب به جزاء. گاهی اوقات معنای شرطی نداره گاهی اوقات ظرفه، مثل عینه از همون معنای بگو ظرفی داره، ظرف مکان. گاهی اوقات عینه ما اونم ظرفه اما معنای چی داره؟ شرطی داره. اینما تکونو بگو یدرک کمول مون و تشخیص بگو یدگر رو اعراب توابع. در اعراب توابع تو جمله چه چیزایی رو بگیم؟ اولا جنس ها، جنس این توابع صفت از بیان بدل شما یا ایها الذین آمنو یا الذین توابع ایوز توابع چیه؟ صفت از بیان بدله بدل که نیست صد درصد. چرا؟ چون بین بدل و مبدل و مه های تنبیه فاصله کرد. بدل نیست صد درصد چون یا حرف ندا بر سر الف لام در اینا نیست. عطف بیان بگیریم الذین رو یا صفت بگیریم نهاد دو درصد. خب انا اتون ام توکیدون نهت توکیده عطف بیان عطف به حروفه بدل چیه؟ الی آخر باب تباب اعرابش اذا کانت تابعتن لمطبوعه ها حالا که تابع شده برای مطبوعش در لفظش تابع شده یا در بگو محلش. گاهی اوقات تابع لفظشه گاهی اوقات تابع محلشه. مثل لا اله الا الله یادتون هست یا نه؟ لا اله الا الله الله بدل بود. از چی بدل بود؟ از محل اله. چرا از لفظش نبود؟ چون لای نفیه جزا ما جاءنی من احدن الا زیدون الا زیدون نه الا زیدن محل. چرا؟ چون من جاءنی زایده بزر زید در نمیاد چون بدل اگر باشه و ما بدل بذاریم جای مبدل من بزرش در نمیاد پس تابع محل نشه. من خونی باید بلد باشه. یاد کرد که اعراب جمل حالا خورده های داخل جمله رو همه رو تکمیل کردیم. خود جمله چی؟ میگه در اعراب جمله اولا باید بگید اسمیت یا بگو فعلیت تشخیص بدیم. ثانیاً علها محل من الاعراب آیا محلی از اعراب دارد یا بگو ندارد. بعد یاد کرد سبب اگه محل اعرابی دارد میگیم به این دلیل که معقول قوله، به این دلیل که بگو جزای شرط است بعد از فا اونم جزای عدات شرطی که جزم میدهن. درست شد؟ بعد از فا یا ازای حجره سببشو بگیم. اگه محل اعرابی هم نداره سببشو بگیم، بگیم لعنه جواب قسمه، جواب قسمه، یا لعنه ابتداییتون او معترضتون. باید بیاییم تشخیص بدیم این مطالب رو که دونستید. حالا اینجا یه تقریبا تمرینک مانندی ذکر کرده، نگاه کنید همون اعراب الفعل یقال فی اعراب الفعل الماضی. در اعراب فعل ماضی میگیم فعل ماض مبنی علی الفعل لفظا اگر مثل ضربه باشه و اذا کان آخرون الفا مثل ولکن الله بگو رما مبنیون علی الفعل تقدیرن. چرا؟ لتعذر، به خاطر اینکه محال اعراب بتونیم بدیم چون الف قبول حرکه بگو نمیکنه. میبینی؟ و اذا کان متصلا به واو الجماعه، حالا اگر متصل شده به واو جماعت مثل ضربو چی بگیم؟ ضربو رو میگه مبنی علی الذم، مبنی بر ذم ظاهرا ضربو. قیل مبنی علی الفعل، قیلی گفته مبنی است بر فعل تقدیرا، گفته فعل ماضی مبنیه، اونم مبنی بر فعله. از اول صیغه یک تا صیغه 14 میگیم ا، آخه ما بعضی جاها میبینیم که مثل ضربنا ضربتو ساکن شده، بعضی جاها میبینیم مثل بگو ضربو ضمه گرفته، میگه اینا حرکات عارضیه. اونجا ضربنا به خاطر اینکه به ضمیر چسبیده ها، شدت اتصال ضمیر به فعل باعث شده ساکن شد، پس مفتوح هست تقدیرن. ضربو به خاطر مناسبت با واو ما قبلشو بگو ضمه دادیم، این حرکه مناسبتی اومده و الا اصلش فتح هست. این هم یه قیله که البته این رو نمیپذیرم چون سخت میشه. قیله مبنی و نلال بعد تقدیرن لاشتغال المحل به سکون الارض او به ضم الارض، سکون عارضی مثل ضربنا ضربتو یا ضمه عارضی مثل ضربو. نگاه کنی لا یکون للفعل محل من الاعراب، فعل محلی از اعراب نمیتونه داشته باشه مگر اینکه فعل چی باشه بگو مبنی باشه، الا اذا کان مبنی گن. اگه مبنی بود در جایی هم که واقع شده بود باید اعراب میگرفت ها، مثل من جا ابل حسنته فلهو عشرو امثالا، من شرطی هست، خب جا همیشه چی؟ فعل شرط است و مجزوم است بگو محلا، لفظا مبنی بر فعل. اذا کان مبنی هست و این کان ماضی هست واقعا فعل شرط، اگه ماضی هست تو واقع شده فعل شرط، مثل من جا ابل حسنته فلهو عشرو امثالا، یا ماضی است واقع شده جواب شرط، مثل این ادتون ادنا هر دو شدتا شاید مثلا برای هر دوه، این ادتوم ادنا، هم ادتوم هم ادنا هر دو چیه؟ مجزوم است محلن. قیره فی اعرابهی و وفی محل جزمه، میگن ادتوم ادنا در محل جزمه، لعنهو برشد بگو او جواب شد، لفظا مبنی بر سکونه ادتم ادنا، اما محلن مجزوم هست چون فعل شرط اجازه شد. اما اگه مضارع بود و اذا کان مضارعا متصلا به نون توکید، مضارعی باشه که متصل به نون تأکید، البته هر مضارعی متصل شه به نون تأکید مبنی نمیشه، مضارع صیغه 1 4 7 13 14 اونایی که اعرابشون به حرکت اونا مبنی میشن، ولی اگه مثلا یضربانه محکد تو به نون تأکید میشه چی؟ یضربانه. حالا اگه لا بر سرش در بیاد لا یضربانه لا ناهیه میشه، و ایزا کان مضارعاً متصلاً به نون توکید خفیفه یا ثقیله، او نون الاناث، اناث درسته ها، اناث غلطه، این که تو فارسی میگن ذکورن و اناثن غلطه، تو خود قرآن هم اومده اناثه. قیلن در موردش اینطوری گفته میشه اذا کان مضارعاً متصلاً به نون توکید یا نون الاناث، مثلا تو قرآن داریم اما تبلغن اندکل کبره احدهما او کلاهما فلا تقل لهما، خب اما تبلغنه، این تبلغنه چیه؟ مجزوم است، اون ما مای زائده است، یعنی ان تبلغنه مجزومه، و جزمش به چیه؟ بگو به سکون تقدیرن، جزمش به سکون تقدیرن، اما تبلغ بوده اما یبلغ بوده، جزمش به سکون است تقدیر، اما یبلغن نه اینه. یا در همون قرآن میبینیم اما تعرضن نه تعرض بوده، جزمش به سکون. میگه قیل و هو فی محل رفع، گفته میشه در محل رفع است یا نصب است یا جزم است به حسب عوامل که من جزم بذارم. و انما منع من حرکت الاعراب، منع من حرکت الاعراب حرکت البنا، حرکه اعرابی رو نذاشت که داخل شه، حرکه اعرابی حرکه جزم که یبلغ مجزوم بشه به سکون، حرکه بنایی که عارض شد یبلغن نه شد. یقال فی اعراب الفعل المضارع، گفته میشه در اعراب فعل مضارع المرفوع، فعل مضارع بگو مرفوع، مثل یوسوسو فی صدور الناس، یوسوسو مرفوع دیگه، فعل مضارع مرفوع، مرفوع است. علت رفعش چیه؟ للتجرد، عامل معنوی. و علامت رفعهی ذمتون ظاهرتون، درسته؟ مثل یوسوسو فی صدور ذمتون ظاهرتون فی آخر. اما اگر آخرش الف باشه مثل و لیل ازا یغشا، خب میگه و ازا کان فی آخره الفون قیل، در مورد یغشا اینطور گفته میشه مرفوع. و علامت رفعه ذمه مقدره لتعذر، ذمه ای که مقدره است برای تعذر، چون الف رو نمیشه اعراب. حالا اگر آخرش واو باشه یا یا باشه و ادا کنه، بله این که آخرش الف باشه، خب این تقدیرا معطوف اشکال داره. چی تقدیرا؟ این که آخر فعل مضارع یخشا، خب الف ما همین رو گفتیم دیگه، اینکه میگه قیل یعنی گروه کم گفته شده، نه و ادا کنه فی آخره الفون قیل، اینطور گفته میشه. این قیل فرق میکنه، قیل مال موقعی دلالت بر مرض میکنه که قبلش یه فتوایی رو داده باشه بعد گفته باشه قیل، مثل اون مورد بالا اذا کان متصلا به ضمیر رفع متحرکه مبنی بر سکون حکم داد بعد گفت قیل، ولی وقتی حکمی نگفته نمیخواد قائلشو بگه، میگه همه اینطوری میگن، گفته میشه اینطور. و اذا کان فی آخره واو، مثل والله یدعو الی دار السلام، والله یدعو مرفوع الان یدعو بوده، ذمه بر واو تغییر بوده به رو انداختن، چون ذمه بر واو تغییره. یا مثل یرمی، یرمی یقضی، دیدم مرفوع و علامت و رفعه چی؟ ذمتون مقدرتون الا آخره، در یدعو یدعو، در یرمی یرمیو. ببین ذمه رو میشه گفت نمیشه گفت، اگه نمیشد بگی که من نگفته بودم. اینجا ذمه افتاده در یدعو یا در یرمیو، واسه چی افتاده؟ لل استفقال، برای اینکه سنگین شما بشه. تو صرفم شما میگفتید بوده یرمیو، ذمه بر یا تغییر بود انداخت، یا ذمه بر واو تغییر بود انداختیم، لذا فتحه ظاهر میشه. ان بر سر ید او در بیاری، ان ید او بر، ان بر سر یرمی در بیاری، ان یرمیه، فتحه ظاهر میشه. چرا؟ چون فتحه بر واو و یا تغییر، درست شده نه؟ و اذا کانه منال افعال الخمسه، افعال خمسه میگن، افعال سبعه هم میگن، چون در عالم واقع چند تا؟ هفت تا، ولی چون سه تاش یه شکله، یه شکله که فرقی نمی کنه از نظر اعراب، تضربانه، تضربانه، هفت تا اصلا که نون دارن، خب از این چهارده تا صيغه مضارع هفت تاش نون دارن، نون اعرابی، اینایی که نون دارن هفت تاشون بهشون میگن افعال سبعه، بعضی آقا میگن افعال خمسه. چرا؟ چون یه دونش تذربانه مشترکه، تثنیه غایب، تثنیه مخاطب مذکر، تثنیه مخاطب مؤنث، سه تا یه جوره. افعال خمسه مرفوعون میگن مثلا تضربانه مرفوعون و علامت و رفعهی ثبوت و نون، اگه نون باشه تضربانه، نیابتن ان الذمته، نونش علامت نیابت. چون میدونی چرا تضربانه قبلش چی بوده؟ تضربه بوده. تضربه یه علامت اعراب داره، خب ما نباید علامت اعراب رو حذف کنیم. میگن علامت لا تغیر ولا تحذف، علامت رو نباید حذف کرد. خب ما تضربه رو میخوایم تثنیه کنیم، باید چیکار بکنیم؟ الف بذاریم. الف هم که رو قبلش ضمه باشه وای نمیسته، مجبوری فتحه بدیم. خب وقتی فتحه دادیم به آخر کلمه دیگه اعراب نمی کنیم، به جای اون ضمه‌ای که حذف کردیم چی میذاریم؟ بگو نون. نون علامت است، علامت اعراب، نیابتن عن الذمه لانه من الافعال خمسه. چرا نون علامت اعراب شده؟ چون از افعال خمسه. و اذا کان متصلا به نون الاناث، اگر یضرب نه هستش، درست شد؟ یضرب نه هستش، اگر متصل باشه به نون اناث یا نون توکید، مثل اما یبلغن، نه میگیم مبنی یون علی سکون لاتصالهی به نون الاناث، درست شد؟ یا مبنی یون علی فتح لاتصالهی به نون توکید. از ثقیلت اول خفیفه، تعیین هم میکنیم نونش ثقیلت یا بگو خفیفه. و هوه اون موقع بعد مر میگردیم میگیم و هوه فی محل رفع او نصب او بگو جزمه، جزمه که مال فعله. مثلا اما یبلغنه در محل چی بود؟ بگو. اما حالی از ربنه در محل رفع. چون ضمیر وقتی به فعل میچسبه شدت اتصال داره، یعنی میشه فعل و فاعل در حکم یک کلمه، فعل و فاعل در حکم یک کلمه میشن. چون شدت اتصال داره، این شدت اتصال و ترکیب اینا ایجاد این رو میکنه که تخفیف بدیم. لذا ضربته تا با ضربه انگار با هم مرکب شدن، یه فعل شدن، انگار یه چیزن. درسته دو چیزن، مسند و مسند جمله، شدت اتصال داره، لذا تا باعث میشه که با چی بشه؟ ساکن بشه. اما اگه باشه ضربه کرد، میبینی چهار تا حرف داره، درست شده نه؟ ولی ساکن نشد. چرا؟ چون مفعول شدت اتصال به فعل بگو نه، شدت اتصال به فعل نه. دلیلش چیه؟ میگن توالی اربع حرکات تو زبان عربی نداریم. توالی اربع حرکات یعنی چهار تا حرکه پشت سر هم باشه تو یک کلمه نداریم، مثلا نیست. به همین دلیل ضربتو ضربتو گفته نمیشه، میگن توالی اربع حرکات. میگن آقا توالی اربع حرکات مال کی بوده؟ مال یک کلمه. میگه اینجا شدت اتصال اینا رو کرده در حکم یک کلمه، ولی توالی اربع حرکات تو ضربکه هم هست، اما یک کلمه بگو نمال فرقه ها. و اذا کان متصلا به نون الاناث یا نون توکید مبنیون علی السکون لاتصالهی به نون الاناث یا مبنیون علی الفتح لاتصالهی مال من هاش افتاده لاتصالهی به نون توکید از تغییرت اول خفیف هو فی محل رفع او نصب او جزم یقال فی اعراب. حالا نگاه کن، یقال فی اعراب فعل المضارع المنصوب. حالا یه فعلی داریم مضارع منصوب، مثل انت صومو خیرون لکن، اینو چجوری ترکیب کنیم؟ میگه فعل مضارع منصوب، بعد باید بگیم به چی منصوب شده. فعل مضارع منصوب به لن یا به غیرها، به غیر لن، مثل اذن، مثل کل. بعد گاهی اوقات منصوب بوده تقدیرن، یعنی چی؟ یعنی اون عامل نصبش در تقدیره، عامل نصبش در تقدیره، مثل چی؟ بگو ان، یادتون هست نه؟ ان مقدره داشتیم. ما کان الله لیغفر لهم، یعنی چی؟ یعنی لن یغفر او به ان. ها حالا ان رو تعیین میکنیم المزمرته یا ان از ظاهرته، ان تصومو انش ظاهره است اما لتقفره انش مقدره و علامت نصبهی فتحتون ظاهره، گاهی اوقات علامت نصبش فتحه ظاهریه لتقفره، یا مقدرتون علامت نصبش مقدره، مثل چی؟ مثل ان یخشا. ان یخشا قبول نمی کنه حرکت مقدرتون علی آخره. من هم این ظهورها از تعذر مانع شده از ظهورش تعذر، درست شد؟ اگر استثقال، استثقال نمیشه، هیچ کجا نداریم که فتحه بگو سقیل باشه، خط می کنه. داریم جایی که فتحه سقیل شده باشه ما حذفش کرده شده. من امین ظهور ها از تعذر بله؟ یعنی آخرش مشغول شده باشه ما به خاطر اون مشکل ممکن نه هیچ اشکال نه استثقال نده مال من استثقال میشه. و ادا کنه من از افعال خمسه، اگر از افعال خمسه است میگیم منصوبون و علامت و نسبهی بگو حسب نون، علامت نسبش حسب نونه من آخره لانه من الافعال خمسه، مثل انت سومو خیلی اون دارد یقال فی اعراب مضارع المجزوم، در اعراب مضارع مجزوم میگیم فعل مضارع مجزوم به لم یا به غیره او به شرط یا مجزوم است به شرط. حالا علامت شرط گاهی اوقات هست ها، مثل انتعودو نعود، گاهی اوقات به اداف شرط مقدره، کجاست؟ فعل مضارع در جواب طلب یادونه که نه مجزوم میشد به این شرطیه مقدر، مثل اصل تسلم قول تعالو اصلو، اصلو مجزومه در جواب فعل هم بله؟ اون فای سببیه واو معیت منصوب میشه بدون فای سببیت و واو معیت مجزوم میشه به نشان و علامت جزمهی سکون آخره، علامت جزم سکون آخرشه ها، مثل ان لم تفعل و ما بن نفس رساله لم تفعل، یا حذف نون درست شد علامت جزمش حذف نونه، مثل ان تعودو نعود، یکیش به سکونه یکیش به حذف من الافعال الخمسه، او حذف حرف الله یا علامت جزمش بگو حذف حرف الله، مثل لم یرمه لم یخشه لم یدعو، یقال فی اعراب فعل الامر، در اعراب فعل امر چی میگیم؟ میگیم فعل و امره، فعل امر مبنی یا نه سکون اگه اضراب باشه، او انا حذف حرف لله مثل اد او الى سبیل ربک میگیم حذف حرف لله، یا انا حذف نون من الافعال خمسه حذف حرف نون مثل اقیم الصلات اقیمو آتو زکات آتو حذف صیغه تثنیه و در اعراب اسم چی میگیم؟ یقال فی اعراب الاسم المعطوف، اینا یاد گرفتنی نیستا بشین اینا رو حفظ کنید ها، اینا رو من دارم مشکلات عبارت رو براتون حل میکنم، بذارید جلو یه جمله هم داشته باشی اینا رو باش بازی کنی تا بتونی اعراب بدی، ولی اینا حفظ کردنی نیست، قابلیت امتحان کردن هم نداره، اینا هیچ کنشون هم تو امتحان نمیاد، درست شد؟ تو امتحان چجوری اینا میاد؟ موقعی که من کاربردی بهتون عبارت دادم که ببینم اینو تشخیص میدی یا اینا رو باید به کار ببندی. یقال فی اعراب الاسم المرفوع فاعل، اسمی که مرفوعه ضرب الله مثلا میگید این مرفوع است و فاعل. یا مبتدا الله نور السماوات و الارض، میگید الله مبتدا الی آخر مرفوع. و علامت رفعه، علامت رفعش از ذمه الظاهره فی آخر، ذمه ای رو در آخرش، فی آخره ها نداره، از ذمه الظاهره فی آخره. یا مقدرتون، یا ذمه ای که مقدر است، للتعذر ها، ذمه مقدره برای تعذر. چرا؟ چون کلمه موسی است، مثل جا موسی ها. خب ما نمیتونیم موسی رو اعراب بدیم چون علف قبول اعراب. للتعذر او للاستقال، یا بگو سنگین شمرده میشه ها، مثل قاضی الحاجات، قاضی الحاجات، درست شده؟ نه، اگر گفتیم الله قاضی الحاجات یعنی چی؟ یعنی قاضی الحاجات خبره، مرفوعه. اما بگو نمیشه ذمه داد به یاد. چرا؟ چون صحیح اول اشتغال المحل به حرکت مناسبته، یا مشغول شده به حرکتی که حرکه چیه؟ مناسبتی، یه مناسبتی ایجاد شده. ما مثلا مثل قاضی ها، یا مثلا مثل اصلا قاضی نگیم که یا داره، مثل مثلا فرض کنید که زاره اضافهش کنید به یا، خادم اضافهش کنید به یا، خادمی یعنی خدمت کننده به من، میگم جا خادمی، جا غلامی. الان این غلام مرفوع فاعله، اما اعراب نمیشه بهش بدی. چرا؟ چون نیم، نیم غلام نیم خادم حرکه مناسبتی گرفته. حرکه چی گرفته؟ کسره به مناسبت مثل جا غلامی. بله؟ بله دیگه تقدیری. اول با لعنه من الاسماء الخمسه، یا مرفوع است و علامت رفعش واقعه، درست شد؟ چون از اسماء بگو خمسه است. تو قرآن یا آیه داریم تو سوره یوسف، میگه این برادرها قالو لیوسف و اخو احب و الى ابینا مننا ان ابانا لفی ضلال. مثلا این قرآن این آیه شاید مثاله، هم رفع شد هم نصب شد هم جر شد. لیوسف و اخو حالت چیه؟ رفعی شد. احب و الى ابینا ان ابانا، درست شده؟ نه، الباب و لعنه من الاسماء الخمسه، یا لعنه جمع مذکر، مثل قد افلح المؤمنون، علامت رفع مؤمنون چیه؟ وا، درسته؟ وا علامت رفعشه، جمع مذکره. یا ملحق به، ملحق به جمع مذکر، المال و البنون زینت الحیات الدنیا. بنون چیه؟ مرفوع، ملحق به جمع. باید همطور حفظ کنید، همطور که من به ذهنم میاد میگم اینجا سفید جلو میگم، شما باید همینطور حفظ کنید، کلمات رو به ذهن بسپرید و داشته باشید. اول الف، یا علامت رفعش الفه، کجا میشد علامت رفعش الف؟ تثنیه، تثنیه آ؟ لعنه مثنا، یا ملحق به، یا ملحق به مثناست، مثل اثنان اثنتان، درست شده؟ نه، کلا کلتا سنتان، اینا ملحق به تثنیه. اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما، درست شد؟ و نون عوضون من التنوین فی الاسم المفرد، در تثنیه و ملحق به تثنیه اون نونی که هست چیه؟ بگید عوض از تنوینیه که در اسم مفرد، چون غلامون دارید. ببین اسم باید علامت اسم داشته باشه، خب غلامون تنوین رو داره، وقتی شما میای الف تثنیه رو میذاری اون تنوین دیگه نیست، به جای اون تنوین چی میذاری؟ بگو غلامان میشه. اول با یا علامت رفعش وابه المنقلبت و یا ان لعجل لقام شد یا نه؟ علامت رفعش وابه اما این واب منقلب شده به یا لعجل لقام به خاطر لقام چی بود؟ مثل چی؟ مسلمون ها؟ مسلمون اضافه کنید به سوی یا یعنی نور میافته میشه مسلمویت مسلمویت بعد مضاف و مضاف و اینه کلمت واحدن مثل یک کلمه واب و یا اگر در یک کلمه جمع شه سابقشون ساکن واب قلب به یا میشه یا در یا ادغام میشه چی؟ بگو مسلمیت حالا این مسلمیه بشه جاهم مسلمیه یعنی تسلیم شوندگان به من اومدن اونایی که تسلیم به من میشن نشد میشه رفعش در تقدیر اما چی در تقدیر باید مرفوع بوده؟ واب واب در تقدیر وابی که منقلب شده به اذا کان مبنیاً قیله حالا اگه کلمه مبنی باشه چی؟ ها؟ میگه کلن نمستو ها اولائه و ها اولائه مبنیه اولائه که علا هدن من رب بهم ازا کار مبنیه قیله فی ارا بیدیم مبنیه نل از سکون اگه مثل هازا باشه مبنی و سکون او علال فت یا مبنی و فت مثل عینت از همون و هوه فی محل رفع فاعل اونی که مبنی بر سکونه در محل رفع است و فاعل مثل هازا اخی درست شد یا مبتداست فاعل مبتداست و قص علیه فی اعراب الاسم المنصوب و المخفوض اعراب اسم منصوب و مجرور هم همین طوره همین شکلایی داره گاهی اوقات رفعش به حرکه بود گاهی اوقات به الف بود به حرف بود گاهی اوقات مبنی بود نه کجا جرش هم همینجور و یقال فی اعراب المضاف الیه در اعراب مضاف الیه چی میگیم؟ میگیم مجرورم بل مضاف آخه سه تا دیدگاه هست بعضی میگن مضاف الیه رو چی جر داده؟ مضاف یعنی غلام و زیدن زید رو کی جر داده؟ غلام بعضی میگن مضاف مضافانه در جر نداده حرف جر مقدر جر داده غلام و زیدن یعنی غلامون لزیدن خاتم و فزدتن یعنی خاتمون من فزدتن ما ارکوز یعنی ما اون فرکوز مکرله یعنی مکرون فله اضافه ظرفیه اضافه بیانیه اضافه لامیه حرف جر مقدر بعضی ها هم میگن نه مضاف جرش داده نه حرف جر مقدر جرش داده اضافه که عامل معنوی جرش داده که این قول خیلی زیاده قوله این که مضاف جر داده باشه قوی تر است و بهتره حرف جر مقدر هم قابل پذیرشه اما اضافه که عامل معنوی است نه لذا میگه بگو چی؟ مجرورم به مضاف و یقال فی اعراب الموصول در اعراب موصول چی بگیم؟ ها؟ میگیم مبنی یون و محل بنایهی رفع اون محل بنایش بگو رفع یا نصبه مفعول شده یا جره مضافان اله شد برد شد یه اعراب القرآن و الحدیث داره که به همین موضوعات ارتباط داره اگر حال دارید بخونم اگر میخواید بریم یه رو دیگه بیارم بخونم اعراب القرآن این رو بخونیم درست بعدمون لاغل سبکتر میشه اون رو کمتر میام سر کلاس القرآن الکریم نگاه کنید یاسین والقرآن الحکیم انک لمن ال مرسلی الان ولعصر ان الانسان لفی خسر هم این همه هیچ فرقی بگو قرآن بعضش بعض دیگر رو تفسیر میکنه. وقتی ما اومدیم یه قسم رو اعراب کردیم، شما بقیه رو هم میتونید تشخیص بدید. یاسین از حروف مقطعه است. حروف چی؟ مقطعه که در قرآن هست. یک حرفی داره، دو حرفی داره، سه حرفی داره، چهار حرفی داره، پنج حرفی داره، حروف مقطعه متعدد داره. این حروف مقطعه از صفر تا بی نهایت در موردش گفتن. بعضا گفتن این حروف مقطعه هیچ معنایی نداره. این حروف مقطعه برای چیه؟ برای اینکه خدا، نه هیچ معنایی نداره، برای اینکه خدا بگه ببینید من از همین با و تا و کاف و لام کلماتی درست کردم و عباراتی درست کردم که لو اجتمعت الجن و الانس، جن و انس با هم جمع شدن بخوان یه قرآنی بیارن، یه سوره، ولو کوچکترین سوره، امکانش نیست. شما که خودتون اهل سخن میدونید این با و تا و کاف و لام پیش شما هم هست. شما مثلا بعد اینطور بود، بعد رسوندن به حدی که این رمز است بین خدا و رسولش و همه آنچه در عالم خلقت و عالم به قول معروف غیر از خداوند تعالی تعلق دارد در این رموز هست، باید رمز گشایی بشه و بعضی از موارد دیگر رو هم ازش بیان کردن که تو موارد مثلا فرض فرض مثل یاسین اطلاق کرد یا حرف نداستین هم مناداست. حالا اون موارد جزئی است که کاری به کارش نداریم. اونی که مد نظر ما اینه که این حروف مقطعه است و جزء متشابهات قرآنی هم هست. جزء آیات بگو متشابه باید در فهمش و درکش مراجعه به آیات محکمات و راسخین در علم کنیم، ولی ما در نمیاد. تازه مفسرین ما رو گیستر هم کردن، بعضیشون اونجوری گفتن، بعضیا اون شکل. ببینیم ایشون چی میگه. میگه یاسین، میگه هاذ الاحرف من الاحرار پایین هاذ الاحرف من الاسرار المحجوبه. این حروف از اسرار و رازهای بگو پنهانی و اثیر حولها جدلون، به پا شده در اطرافش. اثار یعنی برانگیخ، برای گرد و غبار به کار میره. اثار الغباره یعنی گرد و غبار به پا کرد. اثیر حولها جدلون بین العلماء، یعنی به پا شده در اطراف این حروف مقطعه داد و بیداد بین علما. این یه چیز گفتون نیست. فمن هم من یراها اسماء الله تعالی، بعضا گفتن این اسامی خداست، اسماء الله، او انها اسماء لسور القرآن الکریم، یا گفتن اسمایی است برای سور قرآن کریم، سوره یاسین، سوره قاف، سوره صاد، انواع و اقسام حرفای دیگر زدن. خصوصا مصری ها تو این زمینه خیلی مطلب نوشتن. بالا نگاه کن، یاسین منال مبنیات، از مبنیات و فی موضعها ثلاثت اوجه. حالا این یاسین محل اعراب هم داره یا نداره؟ مثلا قاف الف لام میم محل اعرابی داره یا نداره؟ ببینید چی میگه. میگه ثلاثت اوجه فی موضعها، یعنی در محل اعرابیش. من المبنیات از کلمات مبنیه، مورد نیست. احدها حروف اسم شده دیگه، مثل اون که من بهتون گفتم لو حرف و شرطه. احدها الجر، بعضی گفتن این محلش جره. علل قسم، حتی تو اعرابش هم آدم گیر میکنه. خود من جزم و یقین به این که کدوم یکی از این اعرابا رو بپذیرم ندارم. من اصلا معتقدم اینها محل اعرابی ندارن، حروفی هستن که نقش اسمی پیدا کردن، تو جمله نیستن. تو جمله بگید نیستن که من اعراب بهشون بدم. یا نهایتا اگر جمله حسابشون کنم مفعول فعل مقدر میدونم، یعنی اتلو یاسین، اتلو قاف، اتلو الف لام میم، مشخص شده نه؟ مفعول فعل مقدر. حالا ببینیم چی میگه. احدها الجر علی القسم، گفته اینا مجرور هستن محلن برابر این که قسم خورده به اینا. میگیم آقا قسم باید حرف قسم داشته باشه، مثلا بگه و یاسین، میگه و حرف القسمه محذوف کن. میگیم حالا حرف قسم حذف شده عملش چی؟ میگه و بقیه عمله بعد الحذف لانه مراد، حذف شده نه اینکه حذف شده رفته دیگه دنبال کارش، عملش هست یعنی قسم خوردن هست، یعنی خدا گفته قسم به یاسین لانه مراد و هو کل منفوس، انگار الان هست میگن المقدر و کل مذکور، کل منفوس بهی کما قالو، کما قالو الله لیفعلن، الله میگن والله. چی بوده الله؟ والله وابش افتاده فی لغت من جرد، میگه الله در لفظ کسی که بگو جرد داده نخونده الله، یعنی اقسم الله الله خونده مجرور کرده به واو مقدم، این یه قول، یعنی خود این و یاسین بوده، واو حرف قسمه، یاسین مبنی محلا مجرور درست شده نه؟ مبنی و سکون یاسین مبنی و سکون محلا مجرور به واو مقدم. این که حرف قسم بیفته خیلی نادره، شما میگید فی لغت من قال، در لغت کسی از عرب ها که گرم بوده هوا خورما خورده بوده زیاد وابو هست کرده، اینی که نمیشه بیاییم این عرب شلنگر رفته رو بیاریم حمل کنیم کلام الهی رو برون، این خیلی قول عجیب و غریبیه. بگذاریم وستانی دومی موضع ها نست کن، محلش نست و فیه وجهان، اونی که گفته منصوبه دو دلیل گفته، احد و ما هو علا تقدیر حذف القسم، این گفته بابا حرف قسم که حذف شده حذف القسم یعنی حذف حرف القسم، اونجا یه حذف نیست، گفته حرف قسم که حذف بشه، گفته ما همه جا دیدیم حرف قسم که حذف میشه یا از حرف جر حذف میشه کلمه چی میشه؟ بگو منصوب میشه، منصوب به نزع الخاصه، کما تقولون الله لعفعلن و ناسبه فعل محذوف، درست شد؟ و ناسبش هم فعل محذوف بوده، تقدیره التزمت الله، التزمت الله یعنی چی؟ یعنی التزمت بالله، اقسمت بالله، یعنی الیمینو بهی و اون لیفعلن جواب قسم، درست شد؟ این هم یه خود چیزی نداره که بوده و یاسین واو افتاده، یاسین شده منصوب، خب مفعول است برای فعل مقدر، شما اگه بود والله، والله رو میگید متعلق به چیه؟ اقسمای مقدر، اون اقسمای والله چیکارش میکنه؟ مفعول با واسطه شد، حالا اگه واوش بیفته میشه منصوب به نزع الخافض، اینم منصوب به نزع الخافض درست میکنه، منصوب به نزع الخافض سماعیه، حملش کردن بر این الله لیفعلن نه لیفعلن نه درست نیست، این هم قول خودش اون دومی که گفته منصوبه تقریبا همون چیزی رو که من گفتم گفته، گفته وحیه مفعولم به تقدیر رو اطلو بگو یاسین، یعنی بخوان یاسین رو مفعوله برای فعل امر محصول، این هیچ اشکالی توش نیست الا این که بگو اصل عدم تقدیر، ما تقدیر گرفتیم، حالا تقدیر گرفتن هم زیاد چیز بدی نیست ولی تقدیر داره دیگه. سوم و ثالث موضوعها رفع کن، یاسین مرفوعه دعنه ها مبتده اون مبتداست، ما بعدها الخبر، ما بعدش خبره ها، یعنی یاسین مبتدا از ول قرآن تا آخر سوره یاسین میشه چی؟ خبر، مثل که بگیم سورت و توحید ها؟ سورت و توحید قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، سورت و توحید میشه مبتدا، کل جمله کل اون چیز میشه عبارت چی؟ اینم یک قول، یعنی یاسین این است کل این، درست شد؟ خب این ممکنه در مورد سوره یاسین چون اسمشه یا سوره طه یا سوره قاف صاد جور در بیاد، سوره الف لام میم بگو، سوره الف لام را، اینا که گفته بودن اسم سوره، میخواستن این موضع رو درست کنن که بشه مبتدا ما بعد بشه خبر، یا انها خبران به مبتدا محذوف، خبر بگیریم برای مبتدا محذوف، یعنی هاذه، یعنی هاذه یاسین، یعنی هاذه سوره و یاسین، تقدیره دی تقدیره هاذه یاسین و ما بعدها خبرون ثانه، اون موقع هاذه میشه مبتدا، یاسین میشه چی؟ خبرش. از اون القرآن تا آخر هم میشه چی؟ خبر دوم. این هم یه قول. شما چیزی زیادی متوجه شده، تونستید به یک قول یقینی برسید؟ تقریبا اون اطلو توشون یه مقدار از لحاظ اعرابی بهتره. یاسین مبنی منصوب است برای فعل اطلوی مقدم. چی؟ امتحان. من امروز چی گفتم؟ گفتم اصلا فکرشو نکنید، امتحان موقع امتحان، الان داریم یاد میگیم، داریم بحث میکنیم، اصلا هیچی رو برای امتحان نخونید. والقرآن برای خدا بخونید خوب یاد میگیرید، برای امتحان بخونید میافتید گیر من. والقرآن الوابو حرف و جرن، الوابو حرف و جرن و قسمه، واب حرف جر است و قسم، القرآن مقسمون به، چیزی که بهش قسم خورده شده، مجرورون و علامت و الکسرت و الجار و المجرور متعلقانه به محذوف تقدیر و اقسمو او احلفو، فرق نمی کنه دیگه، یه دونه دیگه احلفو یعنی اقسمو، همه اقسمو تقدیر میگیرن، این حالا احلفو هم یعنی اقسم، هیچ فرق نمی بر قرآن. ببین وقتی که گفته اختمون یا احلفو، گفته بل قرآن، چرا؟ چون فعل قسم فقط با با میتونه ظاهر بشه، با با فعلش واجب الحده، ها متعلقانه به محذوف وجوبن، ها شما نمیتونی بگید اختمو بالله، ولی میتونی بگی اقسمو بالله، واب فعلش همیشه در تقدیره، اقسمو قابل ظهور بگو، وجوب داره، واجب الحده، والاصل نمیشه بگی چی؟ بگو نه اقسمو بالله، ولی اگه بالاصل بود چی؟ میتونست بگی بالاصل اقسمو مقدر، میتونست بگی چی؟ اقسمو بالاصل، ولا اقسمو به هادل بالقرآن الحکیم وقد ابدلت الواو من باه. حالا تو حروف قسم چند تا حرف داریم برای قسم؟ با و تا لام، لام هم میاد مثل لله، اینها کدومشون رئیسن؟ با با با, با. که هم فعلش ظاهر میشه هم در تقدیر، لذا واب نیابت دارد از با، یعنی اصل حرف قسم بودن مال با، درجه دوم وابه، واب درجه دومه، درست شد؟ ولی واب درجه دومه یه سری امتیازاتی هم باز داره، مثلا فعلش درست ظاهر نمیشه، درسته؟ با ضمیر هم نمیاد، یعنی شما نمیتونید بگید وکر، ولی میتونید بکر بگید، به جان تو قسم بکر، بکر هست الان، نه وکر نمیتونی بگید، تا از این پایین تره، تا فقط با چی میاد؟ فقط با الله یا رب طرف بینی که عبته یا تلاه لعف الان، نه تلاه لعکیدن، نه لا از این هم پایین داره، پس اصل حروف قسم کنونه؟ که هم با ضمیر میاد هم با اسم ظاهر، هر اسم ظاهری هم میتونه باش بیاد، میتونه فعلش ظاهر شه میتونه مقدر شه باشه، اون اصلا لامش لام ابتداییت مفتوحه، لام جمع الحکیم، لام لعمری هست الحکیم، نهتون للقرآن و مجرورون مثله و علامت جرهی چی؟ الکسره. این نکر این جمله محل اعرابی داره این نکر یا نه؟ نه. جواب قسم این نه میخونیم. اگه گفتی چرا این نه میخونیم؟ چون در صدر جمله واقع شده، جایی که جمله لازم داریم. یادتونه میگفتیم این نه میخونیم جایی که جمله لازم داریم، ان نه میخونیم جایی که مفرد لازم داریم، مصدر لازم داریم که تعبیر اومد. ان حرف مشبه بالفعل، الکاف ضمیر متصل فی محل نصب، اسم ان. لام المرسلین لام چیه؟ لام مزحلقه. لام چی؟ مزحلقه. لام ابتداییت بوده، نتونستیم نگرش داریم اول کلام. چرا؟ چون ان نبوده، اونم بوده، دو تا لام کنار هم جمع نمیشد. تو بحث حروف مشبهتون بالفعل خوندید کره اجتماع، اونجا میگفت اجتماع لام و ان رو خوششون نیومده، لام و هنش دادن سر خبر. ها؟ به همین دلیلش گفتن مزحلقه. مزحلقه یعنی چی؟ زحلقه یعنی سرخور. ها؟ اسکیرم میگن مزحلقه یعنی چی؟ سرش دادن رفته سر خبر. تو بحث حروف مشبهتون بالفعل اینو خوندیم، این لام کجاها در میادا؟ علامه واقعتون فی جواب القسم المحذوف، علام واقعتون فی جواب القسم المحذوف. این لام لام مزحلقه است. ان و لام دوتاشون در جواب قسم اومدن و تسمى باللام المزحلقه، نامیده میشه به لام مزحلقه. من حرف جر، من چی؟ حرف جر. المرسلین اسم مجرور به من و علامت رو ببین علیا، لانه جمع مذکر سالم و الجار و المجرور متعلقان به خبر ان. حالا اون خبر ان ثابتون یا بگو موجودون یا ثبته. خبر ان المحذوف بغلش می‌نویسید وجوبن، اینجا اون متعلق واجب الحذفه. چرا؟ چون خبره، همین امروز گفتم شو. و تقدیره انک کائنون من المرسلین، یا بالای کائنون منیز کانه من المرسلین، درست شد؟ و جملت انک لمن المرسلین اسمیتون لا محل لها من الاعراب لانها واقعتون فی جواب القسم. پایین نگاه کنید، یک یاشی داره اللام المزحلقتو، لام مزحلقه، اصلها لام الابتدا، لام ابتداییت بودیم. میگه قول لام ابتداییت صدارت داره، باید اما اول کلام بیاد، مثل لیوسف و اخو. پس چرا رفته اونجا؟ میگه اصلها لام الابتدا، لکنها تزحلقت من المبتدا الی الخبر، لکن سر خورده از مبتدا رفته سر خبر. که بعد دخول ان علی المبتدا، بعد از داخل شدن ان بر سر مبتدا، چون باید یکیشون رو هول بدادیم بره، چون دوتا نمیشده. انه رو نمیشه ببری وسط کلام، چون انه میخواد نصب بده رفت بده، زه تکون نمیخوره. پس لام هولش میدیم چون عامل نبوده. لام عمل بگو انه الان مبتدایه، کراهیت ابتدای کلام به مؤکدین، چون دوتا اعداد تأکید کننده کلام نمیخواستن اول جمله بیاد. و یه حرفون مبنیون، این لام چیه؟ حرفون مبنیون علی الفتح، لا محل لها من الاعراب، و تدخل علی خبر ان، داخل میشه بر خبر ان. سواء اون اکان اسم اسم باشه داخل میشه، هیچ اشکالی هم مثل اینکه بگیم انک لفاضلون، یا فعل باشه، اما فعلش باید فعل مضارع باشه. یادتونه خوندیم یا نه؟ ان الانسان لیتقا، ان الانسان چی؟ لیتقا. اینی لیحزننی انت از حبوبه، فعل مضارع باشه یا چی باشه، یه جور دیگه هم بود، فعل ماضی با قد باشه یا فعل جامد باشه. یادتون رفته؟ یادتون داره؟ یادت رفته؟ یادت داری میاد، من دارم میگم یادت میاد. خدا منو حفظ کنی که همیشه تکرارش کنم. بگذاریم و یا حرف مبنی علی الفت لا محل لها من الاعراب و یدخل علی خبر ان سواء اکان اسما او فعلا و علی حرف الجر و سر حرف جر هم در میاد مثل همینجا و العصر ان الانسان لفی خسر انک لمن المرسلین بر سر ظرف هم در میاد درست شد اما حرف جر و ظرفی که المتعلقین به خبر مثلا انک لمع الصابرین انک لمع الصابرین با ظرف اومد المتعلقین به خبر ان المحذوف المتأخر عن اسمها بر سر خبر ان در میاد به شرطی که خبر بعد از اسمش باشه اگر خبر مقدم باشه زیر سر اسم در میاد مثل ان فی ذالک لعبرتن ان فی ذالک لآیات نحو قوله تعالی انک لعلی خلق عظیم درسته؟ یه دو تا موند اینو بخونم برمیگردم میخونم با یه مقدار مبحث دیگه که انشاءالله میدیم مباحث کمکتون کنه که بتونید اعراب بگیرید. الان ساعت چنده؟